هو المثل الاعلى الذي يجب ان يقتدى به مولم اي وخم رايو كايلا مولم اي جفم رايو كايلا واي مولم ابدم صلى الله عليه وسلم رايو كايلا نخبن لما تسورة النجم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دو وخ موك ولا مو جف موك لم تك سي كاو بانيخ واي ليپ لو وخ وحي وتنزيل لولو موتاخ top ko dafa war soobu fim jaar war laqad kana lakum amjan fi rasulillahi tiyant yalla bi faswatul hasan rayu kay barafat sunu professeur al ustaz al afan fall da fay wax ni ni yalla teggi aya ji dafa ko teggi jenn aya mune yalla daf ne la dar ne qad ne kana ne la nekum wala lakum ni fi dal ci teg rasulillahi munak mudaf ak mudaf ilayhi mune wofi niir yépp li ñuy tekki mooy yonente bi dong lees mën a royal royal lu mel nii ku koy roy ne li man kaana yarjullaha képp koo xam ne yaakaar na dajeg yàlla wal yowma al axira daj yaakaar ne bis pen ci daañ ko taxawal ca kanamam boroomam wa zakara allaha kathira muy tudd yàlla di fàttaliku yàlla tudd gu bare bari kon tabarakallahu suñu professeur boobu al oustaz alhasan fall nun lay firee aaya jooju muy aaya jam solo ma tax ulama yi li tax aaya ji wàcceeg fii mu wàcc nii teewul fu mu ko soxlaa mën ko faa jël lépp lu ñuy def ci wàllu fiq wàllu sunna wàllu yu demee ni ki yooyu danañ indi aaya ji laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasan tabarakallah suratu al azab aaya ñaar fukk ak benn walamma raa ba mu gisee al mu'minuuna ñu gëm yàlla al ahzaba mbooloo ya ànd fas yéene mabdu diine ñu tudde leen ay parti ñi nga xam ne ñoo àndoon ba ni xurayra ñoom ak ba ni nadir ñoom ak junood yi nga xam ne ñoom ñëpp boole woon nañ leen ñu ànd ñooña ba leen ñi gëm yàlla séenee yëg ne ñu ngi ni ñoom ñëpp xaalu dañoo daal di wax ca kaw haza lii de haza mbooloo mii maa waadana allahu mooy li ñu yàlla jugoon wa rasuluhu ak yonentam lii de la yàlla waxoon ne dina am lii de mooy balaa beeg natt bi yàlla waxoon te it bu balaa ñëwee akum nattu ngañaay moo cay tege ca kaw noon ya wa sadaqa allahu wa rasuluhu yonent bi wax na dëgg yàlla wax na dëgg moo tax al mufassirun ñu ne ba nga xamee ni muslim moo ne ni ngay gas xandax ma te mooy ngaadew mu yaatu man gasoon dox diggante noon yi ak madina benn buntu dugukaay bi rek ñu def ko noonu nee nañu ba ñu gisee ñu koy gas benn dañu wu mag a mag daf leen a ngàllankoor pikk yi mënulu ko dara dañu woowee bray yi mënulu ko dara dañu woowee ñu ñëw ne yonente bi alayhi salatu wasalaam ah ñun day am dañu ñu gàllankoor woo xam ne mënuñu koo jàll mënuñu koo romb kon ni ñu war a def mooy nga ñëw jënn cee jàppale sallallahu alayhi wa sallam daal di jël seen ñoom wa daal di cay dóor ñetti dóor ba mu dóoree am lu ferñeent yu ne tey leer nee na monsieur madainu kisra mu dóoraat daal di seen xusuur al ruum daal ne sahaba yi abshiru bil nasri na ngeen bët ndax ngañaay ngeen di am ñu mbooloo mushriko ni ñëwee gis loolu julit yi ñoom daal di gis nii ñu ne haza ma waadana allahu wa rasuluhu wa sadaqa allahu wa rasuluhu wax ji manam wax boo demee ci xaasitu saawi ala jalaalayni jukkib ne teel ba xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk wax jooju andi na ko moo tax ba ñu séenee al ahzab nga xam ne bu doon nit ñu ragal dañuy samp seen xel bu doon ay naafiq dañuy samp seen xel ñoom ñu seen ahzab yi yor seeni jaasi wa seeni fas yëkkati seeni xeej coow lu bari lool ñu ne haza ma waadana allahu wa rasuluhu wa sadaqa allahu wa rasuluhu yàlla mu ne wa ma zaadahum dolliwuleen illa imaanan lu dul gën wa tasliman ak ommatu ci yàlla ñoo ma ñu gisee soldar suus bay waay ga ak xataay ga ak yokku ga ak bubb ga ñuy def di leen jëm si lam leen def daal mooy yokku leen gëm gu gën a xóot waaye ñu gën a ommatu ci yàlla tabaraka wa taala ñooñu loolu la ñuy def muy asahaba alkiram ridwanullahi alayhim ajmain yàlla ne na minal mu'minina am na ci ñi gëm minal mu'minina am na ci ñi gëm rijaalun gaa yoo xam ne sadaqu dëggal nañu ma ahadullaha alayhi la nga xam ne moom lañ jigoon yàlla deugal nañu ba la nga xamne lañu digon yalla ne nañ ko def def nañu ko ay jili ko taxawacc moy ibn jarir at-tabari jeelen ci anas ibn malik muni amna baye taxam anas ibn mabur bo xamne bañu xexé badar dañ ko gisul manam fekki wuko won mu dal ni man de xex bi yent bi ñeek xex wuté nako waye ginnna ci yalla xex bu ma fekke ci mu koy xex dana won yalla nan lay def yefe yi diga xamni ñi ngi xexi uhud mu sey mo ni genn bañu deme ba la xew xew waji taxaw mom anas ibn nadir di bay taxu anas ibn malik mu wax nan allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'ala haula wa a'tazir ilayka mimma sana'a haula yow yalla ma ngi set lecc ci li nga xamni mom la ñi def muy musil ko ni mu ne leer mom bokuma ci waye ma ngi jeglu ci yow li nga xamni mom la ñi def te moy julli di te moy dalu ginaaw gi dalu ginaaw ci xassato mu dadi waxu ak jaseem sa'd ibn ma'as ba jeg mom ne ko sa'd mu ne ko ha mu ne ko sa'd fi nek xetu aljanna mi ngi may xey uhud ni duma ci jogi ni di sama keur dadi wal bati ko di xex bañu ray ko sa'd ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dadi ko koy wax ne ko lan la man def ak limu def anas ibn malik neena ni jog diko wor ci biir ni ñu ray ba ñewé fekk nan juroom ñaar fukki jam ak nangam jam nañ ko ko digënté jaasi ñu ko dajji ak xéj ñu ko jam neena nañ ko xamé rek moy ben rakam bu jigen mo ñew xol ciati baram yi ci lañ ko xamé barkala neena ñuy waxtane wax joju rek aaji daal ñew daal ni minal mu'minu rijalun sadaqu ma ahadullah wax ji mi ci tafsir tabari tafsir ibn jarir at-tabari jikko ñaar fuk khatum juroom ñaar juroom ñet fuk ak juroom ba dama ci asbabun nuzul lil wahidi tam khatum ñaar témer ak fanwer ak juroom ñaar suñu borom tabaaraku ta'ala mu nga ci wax wax joju minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah ali amna ci goor ñoo xamni sadaqu deggal ni ma ahadullah alayhi lim digon yalla lan lim digon yalla dañu nako won fekki won madar waye xex bu jotati buñ ko deme dañ la won ni ñu mané barkal ci def nako muy anas ibn nadir radiyallahu anhu yalla mu ne famil bu amna ci ñuma digon lañ ma dit man ko am ya qadan nahbahu fatuna bu ne amna ci ñam ñu fatu wamin bu mu amna ci ñam nak man yan tafir ko xamne mi ngi xaar ba fatum ñew mu def shahada fi sabilillah kon ñaar lañ ñepp dig yalla tabaaraku ta'ala ni ko su xex jotey daan jog dana def ci xex ba suñu kamt lay katan li ñu war yalla ñu buñ mako waxe am ñu xamni ñam def nañ ko fatu lañ nadil mi ci la bok am ci ñu xamni neena fatu guñu ñu ngi dund muy boba ci sahaba ya yalla tek ci nak ben wax bu am solo wa ma badalu tabdila musul ñu sapper ci ko musul ñu walbati ko ci liñ dige motax ashabu al-kiram buñu genn aduna leneen ñu ñu ci bi jangalon yar leen ci musuñ ci teggi seen tank amul fenn fu ab sahaba teggé tankam ci jangalam ñu ñu bi sallallahu alayhi wasallam mu leen def leen li ñu ñu ko def melni li ñu wax naan def na leen tegg leen ali ci khilafa bi ñu ne ko duñ ko def dem tek fi abou bakri lolu ay ji da koy dak wa ma badalu tabdila musuñ ñoo walbati la leen yalla wax musuñ ñoo walbati mu leen ñu ñu wax musuñ ñoo walbati lañ deg yalla tabaarak wa ta'ala suratul ahzab ay ñaar fuku ak ñaar fuku ak ñet wa ma badalu tabdila lina li yajzi allah ngir yalla fay as-sadiqin ñi deggu ñet bi sidiqihi seenu deggu mbolam ñi deggu suñu borom tabaaraku ta'ala fay len bi sidiqihi ci seenu deggu wa yu'azzibu mudumul mom yalla al-munafiqin an-nafiq yeb yalla mbugal len kon ñaar ngok ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين من بغى النافقين ويعذب تم بنفاقهم ديريت كون داي فاياندو ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين بعد فيم دو وخني داماي فاي ني دغ tém deug mbugal munafiq tém munafiq dede mune mbugal munafiq rek insha abu ko nexe mom yalla aw ya tuba alayhi wala sax mu balen ni mu dig ay duma sax day bu ko nexe mu balen insha aw ya tuba alayhim wala mu balen inna allah yalla kana ghafuran yagna nek abalekat rahima ko bari yerma yalla ñu yalla balti yeram suratu al ahzab aya ñaar fuk ak ñent yalla neena waradallahu ni la yalla delohe waradallahu ni la yalla delohe alladheena kafaroo ñewed yalla ñan ñu ñewed yalla moy al ahzab la lañ defoon dañu dajje ñoom ñep fasiyene mabbu diine bañu ñewé ba jup dekk bu ñu wax al madina wa madina gassa am pax bañ ko gassé ba mu ñu jéggi pax ma fasiya ñu ñew dañ ya xalaat biir do xalaatu arab nek wax ñu dëgg xalaat salman al farisi la radiyallahu anhu ñu ñew taxaw fa bañu fa nekké nek di xaar wa madina ngeen ñu genn suñu borom yebal ci ñoom ngelaw ngelaw la dakkaleen sedd lool metti lool ñu daw ñoom ñep yalla mi ni waradallahu ni la yalla delohi alladheena kafaroo ñewed di bi ghayzihim ta seen merma mer ma ñu meron indi ko mer ma lañu yobale waat wa mer ma ñu indi won mer momé lañu delo waat motax lam yanalu khayran amuñu victoire lam yanalu khayran amuñu lu bax ci aduna amuñu lu bax alakhirah te buñu am lu bax aduna duñu am lu bax alakhirah ku dëkk yalla xex do am lu bax fi dunya do ko am fi alakhirah wa kafa allahu ni la yalla fegalé al mu'min ñu gëm al qital akh ñu nga tuddi ci sen lal yalla dakal len sen non wa kafa allahul mu'minin al qital ni la yalla fegalé ñu gëm yalla al qital akh yalla bu ko neexon ni lay fegé xex sa su nek yalla su ko neexon ni rek lay fegé xex waye yalla du defal kenn lu man ibrahim bañ koy sall ci bëng ga yalla su ko neexon taw bu ko defé ndox ma du sawara wu du tak yalla mo non non ak yenen motax ni xex bi ni ko yalla def dak noni ni daw yalla neena mono na def ni diko yel waye nak bu ko def non ndax yalla defal kenn lu man te jakarlo ak sa non ni jakarlo ak yow bu de wax jox la nga wax jox ko bu de yekati nga nay nga yekati nga nay yalla neena mo mum yepp ko man bir taxaw dal ko ne moko man wa kafallahu lahu min al-qital ni da la fegal ni xex waye nak mune du nak lu rek lay weyel sa fa nak wa qala allah yalla nek na qawiyan diko am dole ta aziza diko tedd yalla ko tedd la ba len lu nek mo ci am katanu def ko motax yelente bi sallallahu alaihi wasallam dana bayil di wax la ilaha illa allah wahda nasara abda wa azza junda wa hazama al ahzab wahda رواه الشيخان البخاري ومسلم من يالا رك موي يالا ديمبلنا جامم بي دي محمد دولال نا سولدارم سي دي جولي دي داك ليغا خامي ني احزابي موم دوم موم يالا كين جابلي وكو سورة الاحزاب اي نافك اك جوروم يالا نين وانزل الذين يالا وات نيغا خامي ظاهروهم نالن دون جيما صب وانزل الذين يالا وات نيغا خامني ظاهروهم نولا دون جيما صب نيوم جيردي من اهل الكتاب تبوك تي يهود اك نصارى فلان يالا وات من سياسيهم تسين تاتايا نيغا تي كاو تاتايا ني وات لين فوفاي تاتا موي تاخ بو دغور مو كاو بونتي دغور تي ني خامني كو دغو تي بيبي يوبي لو دو دغو تي بير bilu bilu do gel amon na ci salum ta tay ma ba joxuba radiyallahu anhu yo xamne ba legi neena ñu jeexantale ñinga fa lolou lañ ci dé tata ba bi dina ñako def def ko mu reuy lol nga xamne ko dugg ci bir ñi na ci bitt bi mëna ñew ci bir waye suñu borom tabaaraku ta'ala bi ahlul kitab defé li di al ahzab fasiyene sangu diine fasiyene sangu islam fasiyene def ñi ñi def yalla daf leena wacce min sayasihim ci sen tataya na len wacce wa khafafa dafa sanni ar-ru'bati fi qulubihim ci sen bir xol ya xam nga loolu laqatu laqatu laqatu soo tiitee li ngay laq du la doy. Tata bi li muy rëy rëy rëy li muy naqara naqaree ñeeg soo ci yéegee te tiit du la doy. Benn waaye gaañ ne da koy dàqe mu daw ba ci dëkk bi doyu ko, mu daw ba dugg bii këram doyu ko, mu daw dugg néegam doyu ko, mu dugg jornal ga doyu ko, mu sàggu. Loolu yëpp ndax ragal gaañ gi daw na ba dugg ci dëkk bi xanaa raw na, yii mu ca mu daw dugg këram xanaa raw na, yii mu ca mu daw dugg néegam moo xanaa raw na, mu daw dugg ca ron ga daal di wut nag lu mu sàngoo sàng ci biir ron ga nag ngir jéem a raw gaynde gi. Suñu borom ñii ba ñu nekk seen tata yi li muy kowe kowe li muy naqare naqaree dugg daf leen a tiital. Ba ñu tiitee tata yi mën leen a ñoŋalati ñu daal di nekk fa ñukk daal di génn fas yéenee samp seenu xel ñu daal leen di jàpp dab. Moo tax Ibnu Jazi mu ne nazalat al aaya fi yahudi bani quraiza wa dhalika annahum kanu muahidin li rasulillahi fanaqadu wahdahu wa saaru maa quraish falamma nhazama al mushrikuna wa nsarafat quraish an al madina haasara rasulullahi bani quraiza hatta nazalu ala xukmi sad bn maas fa xakama bi an yuqtala rijaaluhum wa yusba nisaauhum wa zuriyatuhum. Noonu la ko Ibnu Jazi waxe ca atafiilu fi ulumi tanzil. Kon mu ne bii aay jii di wàcc ñu ngi wàcc ci bani quraiza dañoo doxlante woon ak yonente bi salallahu alai wa sallam ñu ko dañ ànd ak yow xeex yi far firi ngir moom a ànd ñu ak moom xeex yi. Moo tax ba ñu dàkkee musirikoon ya quraish dem jóge madina yonente moom it ñëw ci ñoom def leen na waa quraish def woon madina te mooy tollu leen. ba ñu mujj wàcc ci atte Saad bin Maas tabarakallah atte bi mooy ñu rey góor ñi jàpp jigéen ñi moo tax faqal wa qasafa fi qulubihum arru'ba lim ci teg fariqan amboolo ngi nii taqatulo ngi ngeen di rey muy góor ñi wa taasiru ni ngeen di jàpp di yeew fariqan ab groupe muy jigéen ñi. Loolu la suñu borom tabaraka wa taala may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa awrafakum yàlla mu ni mu féete leen leen ardahum seen dëkk ba ardahum seen suuf sa sëpp wa diyaarahum ak seen kër ya yëpp wa amwaalahum ak seen alal ya yëpp wa ardan ak seen suuf soo xam ne lam tatauha tegu leen ci seen tànk ñu ne mooy Khaybar li annaha ughizat ba'da quraysa wa kullu ardin fataha al muslimuna ba'da dhalik. Ñu ne kon suuf soosu muy wax wa ardan lam tatauha tegugu leen ci seen tànk ñu ne mooy suufu Khaybar. Gis ngeen xew xew ba ca nekk xewoon tabarakallah xeex bu am solo ba nga xamee ne Seydna Ali karramallahu wajhahu moo ko xeexoon. Wa kaana allahu yàlla yàgg naa nekk te du dañ di nekk mukk xadiran di ko am kattan ala kulli cheyin ci lépp mbir mu mën a doon. Yàlla mbir mu ne am na ca kattan am na ca pexe mën na ko lenn tëxu ko moom suñu borom tabaraka wa taala. Saar ñu kon daan nañ jeexal ci nettali gi ñu doon nettali Ghazwatul Ahzab tàmbalee na ko ci ay aaya ba jeexal si ko fii ci aaya ñaar fukk ak juróom ñaar daal di jóge ci xeex bi nag daal di ñëwaat nag ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dikkaat ci jigéen ñi. Ndax alquran bëri na li muy dendale wàllu xeex ba noppi ñëw ci société. Ndax xeet wi li nga xam ne dañuy génn di ñëw di leen yàq si moo ëpp li juddoo ci seen biir di leen yàq. Ñaari aw xeet jëggaani mooy tax xeet yàqu wala ñu jël mbir ëndil ko mooy tax xeet yàqu waaye li yàq xeet bi juddoo ci xeet. Loolooy tax ñaare yooyu di jar a bàyyi xel moo tax alquran di dér di wane dér gu nit war a dér ba li yàq xeetam di jóge ca biti di ñëw mu mën koo taxawe ba loolee du ci am. Mu ñëw nag kon ci soxna yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc. Yim leen di denc benn bés ñu daal di ñëw fas yéene mu jox leen ay yëbbal. Al imam Ahmad jële na ci Jabir radiallahu anhu mu ne Aboubacar Sadiq dafa ñëw ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sàkk ko jox ñu ndigalu mu ñëw ziare ko mu ne mi ngi fekk nit ñi ci bunt bi ñëpp toog nee na kenn joxu ko ndigalu dugg umar ibn khattab radi Allahu anhu ñew saxu ko jox ndigal manam bu dañ tay da nan mu fegg buntu bi kenn waxu ko jall ci ginaaw ñu abou bakkar jall ci ginaaw ñu umar jall ci ñom jaar ñep ñu dugg ci fekk yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi tok xam ñaare loxam tek ci ñaar noppam soxna yi wër ko mi ngi na tek soxna yi am liñ ko sant te yoru ko waaw soxna yi dañuy def lu leg leg sant na lo xamne yoru loko ñu sant ko lo xamne alayhi salatu wassalam yoru ko solal ñu ñi solale jigeeni kisra ak qaysa solal ñu ñi solale jigeeni aduna ci dañu bëgg di sol ñu ñep dañu bëgg am li dañu bëgg am la comme jigeenu tay yeen ci bi alayhi salatu wassalam tok Omar dal ni man de na wax ak mom kon xeyna mu man ko xeexal ndax mu re tan ko yoom yalla yoom so gison ibnu zayd manam sohna Omar la tay mu may laaj depense legi mu dal di koy dekk rek dal di koy leng yeen ci dal di re ba nga xamne buñ di feñ na sallallahu alaihi wasallam mu dal ni Omar gis ni ñi mu wër ni loolu la dal nag mooma dal mal nii tabarkàlla Omar ibn Khattab nii la def ba delloo si waat alayhi salatu wasalaam mu daal di muuñ daal di ree ne ko nag loolu la ibnatu zayd def soxna yii mu wër loolu lañ may laaj dépense lañ may laaj bu mu yurut yu jëm ci kër gi lañ may laaj lu mu yurut Omar léeg-léeg man ma am ñetti weer yoo xam ne kër gi daana ma cin du fi tàkk du añ du reer du njëkki tey ñu ngi ñi wër ma di ma laaj ay dépense ma tax tabarkàlla kasala bu jigéen ñu war may xel loo ci dëggu Abou Bakarin daal di jóg wuti Aïssa ba koo dóor ndax doomam la sëriñ ñi ma ko yore muy sallallahu alayhi wa sallam Omar jóg wuti Hafsa kenn ku nekk song sa doom naan leen waaw yas'alani rasulallahi ma laysa indahu yéen dañ leen a jël jox leen yonent bi mu di leen denc nekk suñu sëriñ ngeen yab seeni muy jur seeni bàyyi bay song kii di ko def nii yonent bi tere leen ne leen seeni doom nañ ñeen mais man samay soxna lañu te jëf leen te ci aduna kenn ku ne barab bi mu nekk dañ ko fay daaj seeni soxna lañ ñeen xam ne seeni doom lañ ñeen mais man samay soxna lañu sañ nañ naa laaj waaw sañ nañ naa laaj yonent bi alayhi salatu wasalam daal di tere ñële jigéen ñi daal ne والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده ليوس تاي جي دوتو ني لاج موك يونت بي لوم يور فوف لا جيغي دون داوي لاج نخ كو سوم لاج كوتو يور بودي غور بيس بوبا دو ليك لوم خام دو نان لوم خام دو ديف لوم خام نخ سون تي نيت ليغا خامني لاج نكو تي نيو كو جخي موتاخ يونت بي عليه الصلاه والسلام يالا واتي تي موم القران جي نيكو تيدي ايه الخيار mooy tànnaleen li ngeen bëgg alquran daa ne leen yaa ayuha nabiyu ee yow mi yàlla yónni xul li azwaajika waxal sa soxna yi la wër di la laaj loo yurut in kuntunna turidna alxayaata addunia bu fekkee ne da ngeen a bëgg dundug adduna moo leen tax a jóge seen kër yi jël ñëw sama kër wa zinataha ak taarub adduna yére yi ngeen sol leen tax a ñëw or bu ngeen takk dong moo leen tax a jóge seen kër papp ñëw fii say si or bu ngeen takk dong moo leen tax di wut borom kër lu ngeen am ay kër yi ngeen am ay oto yi ngeen am yooyu moo leen tax jóg léegi kon su boobaa fa taalayna kaay leen yéen ñëpp umatikunna ma jox leen yóbbal wa usarrixkunna ma taqalikog yéen saraaxan jamila taqalikoo bu rafet bu ñu xuluu maag yéen lu ñu xeex maa ngi yëg waaye xam naa ne bokkuñu programme su fekkee adduna dong moo leen tax a jóg wa zina taxa akub taaram man ñaar yi benn taxuma cee jóg kon nag ku adduna tax a jóg ak ku alaxira tax a jóg ñoom ñaar mënuñoo ànd foo xam ne fa leen jëm kon nag kaay leen ma jox leen yóbbal ngeen tàggoo ci jàmm ma ñaanal leen ngeen ñaanal ma wa usarrixkunna saraaxan jamila ma taqalikog yéen ci taqaliko bu rafet aay ji war naa tax lépp jigéen boo xam ne yaa ngi jóg du wuti sa néegu sëy di ngay dem na la yàlla yóbbu ak bi yonentam li nga xamee ne aaya ji tege ci ji di ñaar fukk ak juróom-ñeent moom mooy ñëwaat nga xamne da fay wax li jigen wara wut ci ab sayyid tabarakallah neena su len aduna taxel jog akut taram kay lañ la yebal len takale ko ngeen takale ko ba rafet wa in kuntunna su fekkene da ngeen nek turidna allah bëgg yalla yalla tax leen jog wa rasuluhu aqilun tan bi mu tax leen jog wa dar al akhirah ak kër bu ñu jogé di al akhirah tax leen jog ngeen bayyi seen kër yi way jël ñoo sama kër su fekke yi mo leen tax jog fa inna allah yalla a'adda dencalna lil muhsinat ci kep ko def lu rafet min ko na ci yeen ajran azima tay gure yalla dencal leen lo xamni bëpp musu ko gis ci aljanna dencal leen lo xamni ñepp musu ko deg ci aljanna dencal leen lo xamni xel ak xol musu ñu ko xalat ci aljanna bu ngeen waxe ni mu daldi tambale ci aisha ne ko mang lay fatti li mbir mu am solo bëgguma nañ nga def ko ci yakamti na nga ci tagu sa ñaari wajur mu ne ko yow mu yàlla yónni loolu lan la mu dal koy jàngal aaya ji ya ayuha nabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna al aya hayata dunya ba aaya ji jeex ñaari aaya yi mu ne ko loolu la mu ne ko nag aaysa ne ko nag man tànn naa yàlla ak yonantam ak àlaxira maa ngi ñaan ci yow nag amul kenn ci soxna yi sa soxna yi koo ci war a tudd fàttali ko lii ma tànn mu ne ko yàlla tabaraka wa taala daf maa yónni yónni wu ma ngir ma jafeñal daf maa yónni ngir ma jàngale ak yombalal mu daal di laaj jigéen ñi kenn ku ci nekk mu daal di xibaar ne moom tànn na yonent bi tànn na yàlla subhanahu wa taala laaj bii nag ba dem ci tafsir bu ñu wax albahr mu ne lu tax jigéen ñi ñëw di laaj yonent bi lii te nekkoon ak moom ba tey moo di bi yàlla dimbalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taqale parti yi ko doon jéem a xeex ba ñu ubbi Quraysh ak Nadir soxna yi dañoo daal di yaakaar ne ah kon kat sëriñ bi war naa am dara ndax al yahudi li ñu yaroon loolu war na bi ci yonent bi jotee loolu war naa am dara looloo tax ñu toog wër ko ne ko ya rasulullahi banatu kisra wa qaysar fi lxuliyi wal xulal wa naxnu ala ma taraahu min alfaaqati wa dayq doomi kisra yi jigéen ñi ak doomi qaysar yi fa leen fekk ñu ngi takk or ak sol ñun nag yaa ngi ñu gis nii ñuy nii ñu mel ne nañu loolu moo ko jur góor ñaare bu amee soxnaam léeg-léeg soxna si day jàpp ne xam na lim am lépp su gisee benn coppat rek daan di ayc gisaloo góor gu denn ci benn soxna saa bu ñaarelee rek ku njëkk ci ne ko samay wari gara ndax jàpp ne mii dara doonte dañ koo may soxna te joxewu ca dara wala ñu may ko ko ci benn doomu gurayit dafa naan ko ndegam yaa ko man ba di ko def tegal fii sama nangam ndekkati mbir mi yàgg na kon yonent bi alayhi salatu wasalaam soxna yi dañoo jàppoon ne mi ngeeg dara ni ñu wër ko ndekkite moom xeex bii nga xam ne moo xew yori ca lenn ndax moom du am lu muy féetewoo boppam di ko féetewoo ñee di ñàkk a am dara sallallahu alayhi wa sallam suratul ahzab aya ñeer fukk ak juróom ñeent yàlla tabaraka wa taala nag bi soxna yi ne yonent bi ñoom yow ñooy ànd léegi ñoom yow ñoo féetewoo léegi yàllaa ñu gënal yonent bi ñu gënal lépp lu ne ci àdduna yàlla nag daan leen di joxañ baaraam nag fa siini wax ak ñoom yaa ni saa annabi yi ee yéen soxna yi yonent bi yéen yonent bi di denc man yaati min kon na ko ënd ci yéen ku def ci yéen di faaxisatin ci bakkaar bu ñaaw ibnu abbas mu ne an nufuus wa sowul xulq mooy fañu wala ñaaw jikko di laaj yonent bi lu mu am